Nem bírom ezt a kis basmatkát még. De sikerült. Na, sikerült. Na, édesanyám. Szia. Hogy aludtál? Hogy vagy? Mint vagy? Képes volt kikapcsolni. Azt hiszem, értem. Kis passzomat a felső részét, hogyha kihangosítást akarom, akkor egy picit lejjebb nyomtam, meg azt elszoktam. Hát te biztos amasztal fel ide, sikerült nyomnod, ahol ne nyomod. Na, mesélj, hogy aludtál, mint aludtál, hogy vagy? Mint aludtál. Jó vagyok. Hideg van, mi? Lállami, hát eléggé hideg van, mert nyitva van a virágokra az ajtó. Abba elég sokáig tett rá, hogy gondolom, hogy van egy így tekint is. Uh-huh. Hát, jó, mik fogytak meg? Bár csak nem fogytak annyira meg, hát most majd meglássuk, nem? Meglátod. Hát, tehát már tata is fent van. Nincs még, nem világít. Na. Mesélj még valamit. Meséljek. Nem tudom. Biztos hideg lehet az égként, én nem tudom, hogy... Hogy? Így most biztos nem melegszik. Hú, az csak melegszik. Mit tudsz a kisötémhez, hogy le tudja az embert baszni, ha? Hát én nem tudom, hogy miköze van neki a dolgokhoz. Azon van felakadva, hogyha nem dolgozol, hát minek dolgozzak? Jaj, nem kérek én tőle egyetlen egy didát se, vagy semmit se, nem? Hát igen. Kértem én, hogy adjon én nekem valamit, vagy valamit. Nem. Hát te megkapod a nyugdíjadat, mit akar ő? Nem. Ha elkezded dolgozni, vagy valami, ha olyan helyen, de hát minek dolgozz már? De minek, anyám, minek kapod? Kapkodok én tavasztal eleget, nem? Hát így van. Most, hogy egy kicsit pihenek, vagy valami, akkor most... Meg, hogy megyek én bálabban, megyek én valamerre. Azt, hogy elmegyek néha botobban, széknézek, vagy valami, hát... Nem tudom. Nem akartam mondani, hogy mindenki úgy érzi, látta, hogy neki jó esik. Azért, hogy ő tárhatásban megy, hogy tudják, ott össze-vissza vásárol minden, hogy hívják, hogy akkor az szerintem tartozik rá. Itt a lőnapád. Mm. Akkor nem szabad ilyenre beszélni, tudom. Majd mindjárt főkelek. Aha. Lent van? Mindjárt. Még nincs. Mindjárt főkelek, begyújtok azért az Attilára. Habár az Anikó is azt mondta, hogy menjünk, ott nézzünk meg a gyakor, hogy minden. Lehet, hogy jobb is, hogyha nem halasztunk egy-kettőre, túlesünk rajta, az halleluja, nem? Ja. Már mondtam, hogy megtaláltam a papírokat, megkerestem mindent. Igen, mondtad az este. Na, és akkor, milyen csoda van. 60-valahány ezer jártja most már befizetni, mert a fődek első osztályú, akkor azt megkerestem, hogy csak egy hektár valamennyi van első osztályban, második meg második osztályban van. Az adócsekken, hát, ahogy... szerintem az nem, hogy hívják, hogy de, anyagi. De, azt mondták az Anikónak, hogy mind első osztályú, és akkor azért kerül több a főnnek az adója. Tudod, amit kőbe fizetni. Köszönöm. Hát de annyit szikám, hogyha az adócsekkeken ki van mutatva, hogy az egyik egy első osztály, második, második osztály, akkor az mindenütt úgy van a főt hivatalba is, vagy ahova mennék, ott is úgy áll. Minek fizessen még az is, hogy kivegyem a papírt, hogy hanyad osztályú a főd, nem? Nem tudom, nem értik én elhívványom. De szerintem így van. Hát akkor jó. Én már tovább nem akarok fizetni. Akkor, hogyha nem úgy van, akkor meg elegyenek ők, azt vegyék ki. Faszom fejjen ki az összes hülyeség, nem? Hát igen. Mi közöm én nekem, hogy hozzá, hogy én szadjam most a papírokat kiszedni, meg azt ilyen hülyeségeket. Adjatok engem el békén. Ez az ő ügyük. Tehát már tehát a főcsavart a tévét is. Igen. Még azt sem mondta, hogy szia, felébredtem. Há? Ilyen, tehát ez a tata, ez bolzaszt ez a tata. Úgy édesanyám? Hát. Jó van, akkor nézzétek. Akkor leteszem azt, akkor majd én is kelek, begyújtok azt, aztán megetetek, azt megyek, jó? Van, de elrakított a tata. Nem baj, ha így nézze. Jó. Jó. Na, édesanyám akkor. Yes, yeah. Yeah.